चलिए रुकू और आयतों के टाइटल को देखते हैं। रुकू का टॉपिक है गज़वा बदर में अल्लाह की मदद। आयत 11 से 14 तक इसका टॉपिक है ताईद इलाही के बाद फतह व कामरानी। आसान कर लेते हैं, अल्लाह की मदद आने के बाद फतह और कामयाबी। आयत नंबर 15 और 16 इसका टॉपिक है शहीदाने वफा के किस्से, यानी वफा के नाम पर शहीद होने वाले लोगों के किस्से। आयत नंबर 17 और 18 दोनों का टॉपिक है अल्लाह की मदद ही वजह कामयाबी है या कामरानी है। आयत नंबर 19 इसका टॉपिक है ईमान वालों का मोईन और मददगार अल्लाह सुबहानहु व तआला। बस जी मकासिद लिखेंगे। अल्लाह ताला किस तरह मैदान जंग में मुसलमानों की मदद करता है, इन तरीकों को देखकर अपने अंदर वो ईमान पैदा करें जो अल्लाह की मदद को लेकर आए। दूसरा मकसद है अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने की सज़ा को जानकर इससे बच सकें। अगला मकसद है मैदान जंग की हिकमत अमलियों को जानकर बवक्त ज़रूरत फ़ायदा उठा सकें। और अगला मकसद है अल्लाह की मदद किन लोगों के साथ होती है, इसको जानकर हम भी उन्हीं में शामिल हो सकें। चलिए अल्लाह ताला हमें इन तमाम मकासिद में पूरा करे। यहाँ पे अब तिलावत सुनेंगे। إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين